سے دانیال کی ناس میں اسرے داد چلو کو غورن دا خود سی او دا شے نے خود یم لا تبغص الناس اشیاءهم دا ممن دے رکھ جاتے تو بازار کی نبی کو سے پروان سے سے خیال نہ سری لے کی ا گورا اخلی تے گورا تن واخن دا خپل نہ چکین پتلو کی دا غلا غینو دو چکی واخلی او خود کی منڈی بلے لا کی نوری او خیا تا سکھ چے دا ولنی دا من کولا کنا دا کولا اگے لو کولا دا تو صحیح سالم دو مور لوڑما اچھے خورے نو پردے خورے لا تب خسننا ساشیا متوائے خلق سامان افساد متوائے پر مرکی لا تب سدو فلار دے دور سرو لگو شرک مکوائے فساد دے معاشیات مخراب ہوئے نو فساد دے دا چاچی روزی حرام ہوا مچر تداغا عبادت اللہ نقبلی او کار تینا دے خیر امن کی نچے دے ٹولو ہو جی حرام آدھا تو ٹولو نہ دے خیر کارنے کی گئی پا من کی بامن و امان بیا راشی پا من کی وچہ تروح دو اصول اصوکالی راشی چر تا ہم نرازی دا بد حرام خوری و حرام و رواج بول دا لکا وور بولو لی وور لگو لی ملکا نچے وور دے لگا و پا وور کے ناس نصد خیال لے چہ دا ببودی وول بانے بچم نشی بچ کے دے وور دے لگو لگو ام و امان پا دو خبر رازی اصلاح دا عقیدی اصلاح دا معاشیات بیا نہ پولیس تا جسر ہے نہ کمیٹو تا جسر ہے نہ کچرو تا جس ہے طبیع جتنی سے کلارا کلارا بنا سے افریقی کی دس جی نشتے دس مرکن خوار خلق دے نہایت خوار سو سم دی اور سو کاغذی یعنی مشرکان دی عیسائین دی سری اور پاغ ملک کی یو کیس یو فیصلن سے جتانی تلاش نبی کی قادش دی دقشن تناسی جدانا سدا والی خلق کی معاشیات شتینا زیلی خوری زیلی از سا بوٹی دو کورم مخی نالی داغی بوٹی خوری او داغی آغا زیلی رو باستی آغا دوی اکت سا تجارت کی معمولی نچه کینی تجارت تا نچه دو پکور که دو روپے لگی دی ادو دو روپو سامان خرد که سامان خرد که چه دو روپے پکی گوٹ دی بس بربند کی زیبی آکور دی ولی را کنون نخرسن دو روپئے جمع پکارو دو روپئے میں گٹل نہ پیسہ پسرا سی دشمنی پسرا سی کیس پسرا سی فساد د معاشیات ناراضی معاشیات د ملک سم کئی نہ تو معاشیات کی سدو نہ سود علماء پر زور باندھے عہدہ شانتا اسلامی ریاتی کونسل پر سفارشوں باندھے آگاہ حرام کو اس قانون تو باندھے کہ قانونی حرام کی بن گئی نو قانون تے جوان دے کو وکیلان را پاسو یونائیٹڈ بینک والا دا پاکستان بدتر ارادہ بدتر نوکران اللہ تے تباہ کا اللہ ور کو رکھو یا اللہ اگر پاسے تو او غالت شروع کو کدا جی پمل کی جی پمل کی ادے سر اور ملک معیشت بانے سر گھر دی جی دا کی جی ادا کی جی نتیجے دا چے مجبور سو حاکم عالمان د سود د حرمت وکالت کلون کی چه دا قانون بلکل منسوخ کئی دو ختمی حرمت ختمی روا کئی نوی تاس تا دمک حکومت تا چه کم رکاوتون تاس بیانوا چه دا رکاوت تا دا رکاوت تا یو کال دمکو کال که دا ختم کئی ادا این رسی بیا قانونی منا کئی اکالون تیر شو بل کالون تیر شو بل کالون تیر شو بل پتی رو دو دے اگا قشن تا حرام قانون تا اربان چلی مانے نشو دے ملکی با امن و امان راجی دے ملکی با سوکالی راشی دلتا با خوشالی راشی چر تا ہم نراجی فسادون بای پریتے بای دمر حد تا خبر آرسی دل را چی پا بینک پانی ورو بانگی دار وجن پا بینک لوٹی کوشش کئی گوری چی بینک تا سوک لار چی راو دی نتماچا پلاس تا کسان لاری و رپن را خلون را نو آقا بیا چه هم نشو وقتی که چه هم باشی هودی روپی که نواقلی وی امن و امان را ولی امن و امان را ولی اللہ وی امن و امان پا دی رازی اچه دانی پساد رازی اتو ادا بایی و زبا امن و امان را ولی شرک بای ملکی امن و امان بای حرام خورو بای سود بای پر ملکی امن و امان بای دا که اولی شتا دا اللہ پا زد مقابل بانی چر تا هم نشو کوله تو ریلی با بانگ وی امن و امان اسو کاری برا نوالی مشکل دارا فساد مکوئے پمدر اللہ چے پدر سمولو نائی اللہ سمجھ کر پیغمبر دے گئے نے دا دل غور دا دا دا مسئلے کوری نیواز دا توحید نوا و سرد مالیات مسلوم و معاشیات نو خلق تا طول بلوو دکانداران تم بلو شو تیماران بینکاران تم بلو شو وی دیر ملا خو طول منگا کافر کرو ادا دا اللہ سر جنگ کرون کی جرگش شو دو چوزل شیر بینکونو حالا جمع شو جرگا و فر دیر ملا نا تفرس کرواری دا خود منگا طول کافر کرو تپوس چکو یو پکی مسلمان مولانا تپوس مکو خوزان سموائی سام شای کر نسانے گے پرید مولانا تپوس مکو نور چا بده تا ہوئی نور چا بل جیتا بہن اوباسی کلار شیطنا نو دیزان نسانے خود تو بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پخبرا نبد دیگی قرآن ولی علی کی راولی من تبدیل ویلی نو دار نکی نو دیو دینا پمل کیام نوامان نراجی فساد بی طول مر نو شوئے ولی صلی اللہ علیہ وسلم تا دکانداران سرمایہ داران مشرکان سیاسیان ټول جو فکر کرو ادا شکار کیوں چې دې بالغ سنی کی چې دې د هټې بنشي ا دې نه سیمچان دزان نشړي نه الګو سنی کی الګو سنی کی چې د خپل توګ دین کې سره خبرې دي دغه سنت پاتې شي او په لارو کې دناس وکړو کې چا به تاسو ته خبردار کړي نو واه خیر به دي نه دا غوړه راکار سره دا غوړه دو کبار ادا غم را تگ پر طول ناب طول کی کمی کن چه من شیری ای اغا سقا داسی دموری دی داسی نظر بندی دا چه اغا بگل یو دره و خیجه نتو بسی چر کئی اخپل دره شی بگل پر من بانی در کئی نبیا بسی چر کئی نزی تب دکانم پاتیسی شر بشی اصنگیل بی سوک جیمی چه مسئله بین که الا تخودو بکل سرات مچین اتاسو پا هرالار یا روای تاسو خلق زمات درات کونا من کوای دین دا اللہ نا چوکی مان داوڑی پی خارا لار کل حقیقی نا دا دنیا تولی لار اگو نیولی یا نیویش پی نا دا کل سرات ما تا درات لو چی دی کری کی دی طرف تا کمی لاری دی یا وانا دا دوانی دی تاسو پتولو بان ناسی دری دیو که سرور دی که پینزا پارا کسا که تاس شیطانان کی روی تشکیلو نو کری دی او ناسی دا تولی بون خلق من کو ولی غالی من دا کار کوای دا کار بوم پی ایجنسو دا کارم دی تو ایدون و تصدونان سبیل اللہ من آمن بدنامی بودل کئی بیجتی بودی که انو خلق بودی نفرت پیدا کئی کپدی هنشی نو لارو کی بودی تکینی کچو کی بکینی یاری و خلق تصدونان سبیل اللہ من آمن تبغون آئی و جنر طوائی لطوائی تاسو کاغا دا اللہ لارولی کاغوائی خطا خبری کاغوائی خبر درو ہوائی قرآن لرازی چلاس کے تو قرآن نے لکھی اتقودون بکل صراط توعدون و تصدون من آمن باللہ دمینگور پا دو اوڑو کیو تناس دو وزل دریزل تناس دو توعدون و تصدون عن سبیل اللہ من آمن یا گزن والے اسپتال کے پرتے درس نکی و تصدون عن سبیل اللہ من آمن وی سکا لیغا درس نکی سرک بن شیو ناغا سکا لی درس نکی تصدون عن سبیل اللہ دا کار دے دے جنسو دو واردات و دا حملے این جی او دو علم دا دین از جاتی ہیں حملے کی دو بدنا مول رو پار دا کوٹا کول رو پار تصد نوان سبیل اللہ اللہ اولی ناروا کوئی او دو رید اللہ انام تا اذ کنتم قلیلا فکثرکم لگوئی دیو نکاولوا دے مدیان مدیان دی ابراہیم علیہ السلام دیو دیو نکنے دو مرجات کردائی او سملا تا سقدر نکو اگر فکر فرقم نو دیر کرائی اگر سنگ انجام در فقر مفسدی نو روان کارو خلقو تاریخ تا بیان کا تو تم تاریخ بیان کا کنا فرانکی قوم فرانکی قوم در سرسو شو ابا تا سرسو شو او کدر ادار از تاسون ایمان راوری پاقی چیز پیلے گئے شویم بلد اللہ چی ایمان نراوری مقابلہ دا فاس بی روح نفس غامو کائی دوارا طرف تا تم انتظار کامون بون تردی چی فیصلو کی اللہ زمانگا ساسر و میند کی اللہ دے فیصلو کن کے محتبر ہوئی غٹانو دا قوم متکبیرینو شعرو دیئے شعفہ دا خپل کرینا آغا چی مانی راو اللہ تاثرہ من قریتنا دا کلی خپلنا تاو دا طالبان دے طول شعرو من قریتنا دا خپل کرینا نشعب و گورا وڑا علیہ الصلاة والسلام دبانی چی مان راو اللہ ناغو گورا وڑا غم دا دقا قوم خلق دے دا کلی این فرادی دایتی جی دازنو کاروباریم دی وی کل زمان دی دا مانا و دا استوز روی فو کمزوری کی بیا قوم طول یو موٹی سی ادو کمزوری کی مجبوری کی منگ چاہ پھر کری نہیں چھوڑو یا شہ تاسو زمنگ بدین زمین دور دستور بانے اور زاڑ حالت تک گردی روتا ہوئی نردی مطلب بدائی کہ شعیب علیہ السلام فضاڑا کے ددو پین ہو دامور ہو شعیب علیہ السلام دس ندا تعدن پہ اعتبار داغا ڈیر ہوئی جاگا ڈیر پیار کے بدغ جن باندھی ہو نہ شعیب علیہ السلام تو سلام دے مخاطبہ کے رٹل کر یہ زمین جن زور حالت تبرا کر دے یا دہاؤت مانا دست مانا مادا یا شاہ تاسمنگ بدین مانے آؤد نمراد دو حالت تک گرجی دل نے کی دل مراد دی کہنا کیرل زمین پو دود دستور سے نہ دیو تو اولا کننا کارین ساسو بتر پشو اگر کوئی منگا دی حرام گون کی ناروا گون کی کراہت بدستم تو دا قرآن جب کہ کراہت حرام تو حرام تنیز دی یعنی دا حرمت جاونڈی اور بچے دس تیرے کی کراہت کل ذالک کانا سیئ عند ربک مکروہا تھوڑا دی بنی سر ناروا دی دا مکروہ شرک تے مکروہ ہوئی دی یتیم مال غستو تے مکروہ ہوئی دی بی دلیل خبر منر تے مکروہ ہوئی دی ناغدا مکروہ دی ازاد چی آدم مکروہ مانا حرام دا سندر تا کہ حرام ذکر امام بو حنیفہ ہوئی چی دا کراہت نا مراد چی قرینہ نئی مراد تینا کراہت چه حرام و تنیزی مکروهی تحریمی تنیزی دا ابو حنیفه او دا شاگردان و غی اختلافه تحریمی بمرادی که تنزیهی دا اغا قرآن بانی خط ویده دا قرآن معنی یلتا که ادا کرده کراہت معنی دا خرمت بانی نزیر دا معنی نمونی منگا منگا دیتا حرام دو جو بکو پا اللہ بانی درو تو شو منگا استاسو بدو دستور بانی پس تاگینا چه اللہ تن اخلاص کری که دینی شو منگا چه شو منگا استاسو بدین که لیکن چا اللہ والد سناوا کی رب زمان گیر کرے دے عرش پیرم کی نکو چکم ویلی نسیو ما کٹکے ویلی سورت اللہ نام کی دی نکو باگا قول لسے ہوگا نا وی تکلیف بڑی تر ضرور سی مکو اگر وی کیفا خاف ما اشرکتم ولا تخافون انک ما اشرکتم باللہ دن ذکر کو لا خاف ما تشرکو نبی شیئن الا ان یشاء ربی وسیع ربی کل شین علما آگ آیا دل تراس حال تک رب بھی دل ترب بنا ذکر سر قوم ٹل لے کر زمین رب جو سن آگ بکی اختیار داغ دے ہر طرح کا پہ علم کی علم پہلا دان اس پارو آخر رکھ لیں خیر خاطی رب زمن فیصلوں کا زمانہ دو تہمین دا اور پمین دے قوم بالحق کے زمین دو قوم بالکل صحیح چتا سر کم فیصلہ چڑا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخرة فی الآخرة دنیا کی فیصلہ ہو کا حق ادا دتا پر قانون کی جکا پھر ختم کا مسلمان پرے دا خیری جی دعا نہ دا استاد با دعا کی دارا کر دا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین مقتدیان بی آمین مطلب بیسو امام سے بھی اللہ دا طول مختصیان میں تباہ کچھ دا کلے دا گمات رفے والی پادی چی بیارا تا تو کفی لکی دار تا پادی چی مختصی چی آمین دا خونزادہ سے تا دی والی پادی چی منگ جروح خوئی نوی تاس دعا منکرا نکو اسی مکو دا دعا اسی مکو کچا منکرا ہم دا خیئی نہیں اسپتال کی موز کو مازگر و راکن سر موز کو فاری سے برا دے مبارک بی القابی و بی آدابی ہی موز یو دعا کے شروع کرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين وتم تباش درسك لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين دا الله رحمت دا لنكونن من الخاسرين ودا برحمتك يا هيولا دي هر ذكي رمندي هر ذكي رمندي نمتصل لنا مفصل ليس زيشتي نجزي نشو جوار ذكي رمند رحمتك لزيو بورا دا تو تا پر رحمت باندې ته تاوانی شو دا ته سوای سود دیشته نو دې ته دعا یو انت خیر الفاتحین معتبر ویلو دا هر ځای کې معتبر معتبر معتبر دا ولی غریب سره ویلی شي خبره جواب ورکولی شي هغه سر کته کړی دا چې چا خری تیری دي ښکارور ځان ته سوی نو هغه به پاتې خبره وکړي هر سړی نشي کولی قال المرؤون الذین کو ملا من یملا به المجلس مجلس چی پیدا کی چی دین نئی نو مجلس نمگلی سو تو فورم ناتمام دے نہ چلے حاضر سی نہ فورم تمام سی اس میں رادے کے قانون سازی شروع کو نہ فورم تمام شہر الملا معتبر معتبر ادا ہوئی کہ کافر کتا سروان سے پر شہر پسی ہے تین سے بتا یقیناً سے کامل تاوانیان مہم ولدو الرجفا جسم کی گرہ دی بفدو کور رخ کے جاسمی ناس کور غرزی دی بیٹھ کے یاد ساتے سوارا کے بیا پکار رہا سی دل تو یا رجفا دا ولی سنگ چدو ویلی دی دو دا عمل مناسب سزا دا سزا عمل دا دوستو دباؤ دے پو شعیب علیہ السلام او دا آغا پا مرگرو باندی لتعودن فی ملتنا او لنخرجنکن من قریتنا لیکن دباؤ دیتاو کنا اپا دی کلی بانی دون ناز دی چھ زمان کرے دی زمان خورا زمان چند زمان کسرا اللہ پی عذاب دا قفلی اگر کن خزت هم الرجفا زلزلی دزمکی گردی دزمکی نول دو پو شعیب علیہ السلام رجفا را وستیو زلزلا یعنی دباؤ اللہ پا دو بانی زلزلا را وستلا بفکور مفرد کے نسکور گردی دلی فی داری ہم نتول یو پو ندار چی ہم ہوئی ممرات چی کرے دی شدو پدا کلی پر کچی دباؤ کاؤ چی منتاز کری نشارو سشو جاتی مین نسکور گردی دلی جسون پر مکہ غردول اتاوی دل ترا کل امتن جاسیہ دیتا نزیتا کیا جاسیہ آوات چی در ادونی بانے شوائم دا سیولا که چه سر آباد نو باغی که کلنم یا غناوز دیا آسو چه در ادنی کنو شعب کانو هم الخاسرین فتولا عنهم وول اتناوی افسور ایز ما قاما یقین ما در رسولو تاستا حکم ندر ابنی لیکن تاسو نو او خیر مدل رتولو لیکن تاسو تنگا بو جارم زو فسو جارم سخم و کمزو پا قوم بانی کافری انکاریان ما دخپلی زرشتای وقت کلی ری زلار مانون میں پورا کرن لی وسی میں دبانی کرن لی زمان وست دا امان ذہن لے پاتے شاید پوسی مادت دا رسول یا قوم او گورو کمبلا ناوری نو بیادو تنی دانا کولا یا قوم وائی ری دا نو تم واج پای تا چگو باسا اتم تارا سنگ تا قبر لزا رسول زیر زا ویا تارا سنگ را پنے کشا اوری زا یہ واج مسلمان کنی کنی کافور رو مرا سوی اوری مفتی سے لکھری گی چیٹھی اور دلتا پدے آخوا بیلو اور زیر بیلو بابا کی استفتا کرو دول لکھری گی چمڑا آوری دلیل سرے یا قوم دا دلیل دے چمڑا آوری مانا سو چکا پھر مڑا آوری نو مسلمان خود خود آوری یا قوم او بلا دا جدا اوری دو زیر دلتا چرتا دے تالیخ قسم دی دا مخاطبی تالیخ قسم دی اربعون تالیخ قسم چا سر چی مخاطبہ کے خبرہ ندا دا کہا سے مخاطبہ دا سے تلیخ اقسام دی دی دی دی تلیخ تو کی یو قسم آگا دے چاہے چی مخاطبہ پا افہام مقصودی اور توجہ مقصودی نو پاہے کی افہام نے یا ارض بلائی ما آگے ویا سما او اقلی زمکہ آسمان کی پوت دور دوشتے تکوینی حکم زمہ حکم دے وچسا زمہ حکم دے وچسا مگنو رو نباسی اور اول افهم تاللہی آزبیات القائق قلنا لنا حلیلہ یمن کن ام لیلہ من البشری قسم کن تاستو ام اید ساراو سو زما لیلہ ستاستو دک قسم ندا کن لیلہ دا بندیانو ندا اسے اوری دا اسے پا خبر پی دلتو با اسے اوری اسے پا خبر پی مخاطبہ کرے دا مخاطبہ اولی زکر کن چی مخاطبہ چو قسم ندی خوب افتی وی دیتا ہر چی نوشت او چی سوی بکل قاضی چی شیره هر چی گفت و میخ در گل دا دا خط موگیه ده قاضی دا خط موگیه ده دا خط موگیه چی رقای ده خط لکی روزین خط لکی نده با خط لکی و چی ما پی دا کرده ام افتی هر چی نوشت او چی سمخل را را جدولی کل موارد رو لگو خبر اخرار شوست دی توی دا بیجی مکار یا آغا منگا کا جی نیچے منگا بابا جی نیچے کا جی جو رکشا بابا جی جو رکشا تھی تو سہی تو سگوئی پہ داران داغ جی نہ لائق مجھے خل کو ندا جو راؤل ذکر کو تواز کھڑے رہے کہہ پایا قوم دے تو وہی ندا و تحسر دا سو دو دارمان چکر دے اختیار رکھ لی جی نہ پختونو نہ تپو سکا پختونو زنانو نہ تپو سکا خاونی منڈے آئے زما د سر پڑونیا زما د سر تورا ز بیسرے سم زما پڑونے اوپر دے سر میں سر تو کپڑوں سے کخوری دے دستا خبری ناوری ہوئی زرمانی میں وور بل لے وور دخلے نے مجھے ٹکی ہوئی پزروں میں وور بلی ناوری زوی منڈے پلار منڈے ریا زما بابا یا زما بچیا آوری ناوری خدا افسوس گئی دا افسوس نہ دخلے نے رکلی میں خطری دی نے داوت تحصر کنور سے گینے ہوئی مطابیت کو بچتا ہوئی دی کہنا چنے نے داوت تحصر را دی نو دا دا کافی یہ کافر دے دا چوئی دا آوری کہنا وہ کافی ہے کافرا نو کافی کی وجہ سے داوت تحصر دکڑے نو بیا وجہ نہیں دا چمڑا ہو رہی ہے بیا کافر مڑا ہو رہی دادی مجھے دیتا کرو کار میں اوپر ونصحت لکم نصیحت خیر خواہی فرض دا دا ہر چا سر دخل وس مناسب پیغمبر وہی جریر ابن عبداللہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راوڑم بیعت کم اللہ سیگت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمْ ہر مسلمان دے خیر خبر پزڑو کی بہت خیر ساتھ ہے کہ ما ایسے صرف ایمان نہ ہوں پیغمبر علیہ السلام لسن رکھ دو بیا بھی میں پستا گیا چما لسن وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمْ ہر مسلمان لا نصیحت النصیحت للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمت المسلمین وعامتہم فیضن لا اسلام فی پاکستان النصح للہ نشتی نچری سے فلا نصح فی پاکستان للہ فلا اسلام فی پاکستان نصح کتاب اللہ نشتی فلا اسلام فی پاکستان نصد پیغمبر نشتے فلا اسلام فی پاکستان نصیحت حاکمان نشتے فلا اسلام فی پاکستان نصیحت عوام نشتے فلا اسلام فی پاکستان اسلام نشتے حدیث خلاف دے تو قرآن خلاف دے النصح لکل مسلم ونصحت لکم تاسن المنلی واقعات تین سے ختم شو بلا واقعات شروع کی امیز کی ادخار الہی اور ابتلا بالنعم والنقم نمیری گلی چرتا پہ اکلی کی چوک لی پیغمبر لیکن نکل دی ولی امنگا خلق دا والا قبل باسائی و ذرا فزیاد پر لگا و ذرا مرض بانی فتنسیاو پر مرض نبانی سنگی جنو با تفسیر ما کرو کنا اول اللہ رب العالمین فل حالت بانی پاتی کی بیان کی گی بی حالت پاتی دے کی گی حالت پاتی دے چی نسلی گی اس حالت بدل تکلیفوں سخت پریشانی را شروع تھی فتح کے سم سور بے رکھا تھا سم نسو نو یا عذاب رہو دی گی یا بلا طریقہ تربیت تھا اصدا فتحنا علیہم ابواب کل شئی مہربانی پہ شروع کم ندے دو کشی کہ اللہ زمان زما پہ دے کفر صرف خوشحال دے اللہ امرنا بہا نو چی دغسی شی نو بس بے پہ عذاب یاراو لیکم سزا اللہ بیاور کم ابتلا بالنعم والنقم دسو پر لا اللهم يذرون دو بار جدی نکلا بیا من بدر کا پدے دو سختے او تکلیف آنے رہا سنتا خوف خوادی خوشالی تردی چی بڑی سواف او کسرو حفا دو مانو باندی رازی حفا پمانا دو دیرے درو باندی حفا پمانا در وانولو باندی معافیم دو دینا دکنا کم گیلا دکے دا خفکان اغروان کی اولانی پدے بانے روح جوڑ راولی روانے دل روانول مخلق اول آفاتی دیار محلہا فرجامہا بمینن تعبد غولہا تشید رو مسلمان نور جی ایسو کر دے پدے چینی دری جی چی درتلے بیا اتب تو مدر ہو رہے آفاتی دیار روان سو آثار ختم شو محو شو او دیم مانا رازی میں پڑی رہے مانا دا دیر رہے دلو باندی حتی اگا آفاو چی دیر سو دیاد سو پا نفرم پا اولاد باندی حدیث کیم دا کلی مرا غلق کنا اغفلوها جی لوئے کئی گری وافر اللہ گری وافر پرے دے وافر مکمل پرے دے مپ کی گوٹونا سموا مپ کیتا زادو باگل رکوا اخوایا خوایا ما لندوایا ما خوف اللہ حدی ندے گا لولا چی دمری پوری پرے دا دمری پوری پرے دا حدی ندے گا لیست واف اللہ پرے دے موافقائی مئی کنچی کوایی مئی خرائی مئی خوایا کوایی خوف اللہ حکم دا دیرے ددی نے چتے دمرا پڑے گا دمرا میں پڑے گا نہ دا پکے تو خیالان راہو آتا تو شیطان وہ کلان وہ اتنا سمجھ کے موٹی اوکھا ہے کہنے کی موٹی بے کم بنے تو یہ ماتا کم اوکھا ہے کہنے کی تم رضا کا گز دا گئے نہ کم رہتا اوکھا چی گیرہ دے گز وا ادھا دے نہ کم آئے تو نہ تو یہ ماتا ثبوت ہوکھا ہے کہ پہ کم دلیل کم آئے دلیل دے بلدے ہوتا تو کوٹوال کو پک رہے راخلاص بھی اس طرح پہ دلیل ہوکھا لیکن کہیں چی کہتے ہیں دلیل بہتا زخ ہے خود تو بے پہ خرائے ہیں دلیل بہتا زخ ہے خود تو دلیل ہوکھا چیزا دے خیر دلیل ہے آزاد لنڈو رو دلیل دی مودودی جہاد کرے دے وہ دے قبضے پہ مقدار بانے پر خوضور بانے دلیل نشتی نو چی نشتے دے نو خواہ دا چار دا دمرا پکار دا چاہ لکھو جنے پہ دلیل نسرے پی جنی چی دا چی دے دا مخی تور واندے دا بجوالے کی او دا اولا مخی سپن واندے دا بجو جنی نو کہ افریقی تلالی ناغی کی والے تو جنے بیا پسا پی جنی او خو تور تور دی او بیا پسا خونا کائیں آیا تو خوی اولا دے اغا مخ بانے تور کے رکا گی تبا اشتا پیرا کا گی نو بیا پسا اجدہ جنے شوا کدا جنے دا کارو کی اللہ نو چی اتحاد کی نو خود بدا غشی اخران چی وی چی شیطان چی چتا خدای عزف باران ورم نو خمی چا جی بین نور بچی دا غال بینو انو شیروان باز شیع بختا کی وزیر انو گند کلی بروان شی نو دا غدوانی دو مسلی دی تپور زمان کی تا زیو بخواد حتی آفا و قالو قزم صحابان الزرع دیر سو اولی را سی دلی من تا تکلیف ابا ناز موسران تا تکلیف رسولو غم پریشانی و سر را خادیم را غیر و دوارو سو مطلب دی اوز خود خوشحالی دا خوشحالی دا تکلیف پکی نیشتی دق قدر که دو گاڑی تا قوق جا آفا اسلام آباد که پوشا پرنده که سره پا خواب با مرگوی نموز بکاره دا غده که خفاکی دا و بس یه الپوره تلاشا او جد سر مخامر شا اصار پا چربان با پا خواه روانی دن نزان بی الپوره تلاشا و یه غرمی ماز پا خینتا از سر راز خوشحالی دی خوشحالی دی تیک دا خوشحالی دی روز تا سر نور توم دی اغیر نوم دی تا چه سو پسی را روان دی بی حیائی سم را لالا بے باقی سمرا را را بے شرمی سمرا را را حرام خوری سمرا راغلا ابھی جینی سمرا راغلا دغه سره ومانه کنه پیدا یو مخی نه بل مخی نه مونږ باندې مهرباني ده مونږ ویلو دې مونږ نه تا پا پرس او حال لا چې زولا سورو ترغیب یې کوس باندې نظر پرې دم اب کو چرې دې کړو خلکو ایمان دا اول بچ کے دان دا اللہ دا من کرنا یہ تینن پراب نزو پی برکات من السماع والارض خیرون و فیدی دا اسمان و زمکی طرفا دا پاسم رحمتون دلان دنوں ولیکن کذبو دا تصور چمیدے کم رسی دا پاسم نبوم بورن پی ادلان دن نبوم بورن پی دا پاسم نبارن نا حاکمان خوا ادلان دنوں پیداوار او دا سنتا اتابی دا اکو نکین دا پاسم غضب او دلان دنوں غضب دن نو پران پہ لیکن دروغ دن گنی منور دو بیماکان و اگزیبون احبت پہ شکلیوار زورا نہ دا احبت پہ پاتش دو تلو خلق در اطلون پہ دازاب زمنگ دش پہ چیدو غافل ادائی ادائی زان دینا گارا کہہ دینا پدی بدا اللہ دازاب نہ بچ شی نہ بچ کی یا بچ پہ شکلی تلو خلق دازاب دا اللہ نہ چراشی دو تازاب میں باسو نہ عذاب زخن پہ غرما دروزی و هم یلعب هم دوری جائے لدی کئی غافل نی پا غفلت نفج کے گی ویخ شا سو چتا عذاب زبان را روان دے لکامی تو پامی تو نبج کے گی جا ہمی سرم زخ پدے خبر نو پیگن پدے نبج کے گی پدے تاگا ٹورا باندے دین زدکا اللہ دے پدے نبج کے گی تو ازا نیم زنیم خبر ازان نخبرتا اینو بے خطر دود عذاب دا اللہ نا چا عذاب بنا را دی نو نکی نبی خطر کی گی نبی یری کی گی دا عذاب دا اللہ نا لیکن تاوانیان خلق دا اللہ دا عذاب نبا ہمیشہ ہے رہی پیغمبر نوی انی خافو انا سویت ربی عذاب یوم عظیم دا اللہ دا صدا نوی رہی گم یر بکے تم بکے الیمانو بین الخوف والرجا نتیو طرف تارانی افا امینو مکر اللہ اولم یهدی للذین تاریخ قدیم بیان کو نتیجہ دا خبر کی تاریخ سے تو تاریخ ہوئی سکا تاریخ تس واقعات اور قصو کا توتا اور دوتا لدو تو نہ ہوئی دا تاریخ نہ دے دا تاریخ اہم جز دے واقعات معلوم قتل اور داغی ترتیب ترتیب قول دا پار دا نتیجے دا قصو کی نتیجے سے نہ واقع لے قوم دا نوح علیہ السلام تاریخ لی واورد انو دا کسا پدے دے خطرہ تاریخ والا تاریخ چداؤ گوری چی قوم ترقی پس کرے گا دے قوم بانے دیا تنزل والے راہ گئے اور تنزل دس چدا قوم دیا ٹول دی دنیا تو مکھن اللہ ختم کو دا ویا دا نتیجہ معلوم ہو سڑے مر سو دا تا وارے دے چ سڑے مر سو دا کسا دے وارے دا وہ دا پتہ لگو واڑی کہ دے مر سو نو والے مر سو زہری خواڑا نو چه زه بیا زهر نزان باید کن که ده کمر نو خو چه ده کمر تر زون بیا زن منه کن که نه بد هزمی داغل لخ ورا که در پول ده چه زه بس همه نزان باید کن ترتیب ده واقعاتو او داغیر ده نتیجی اغسطل ده ده تاریخ صرف کسی لستو او کسی آوره ده تاریخ نده وقت زای کولی نو قرآن تاریخم ذکر کهی خو نتائج ده تاریخم کسی هم و نتائجم ادائی پاک ویلی ہے تصورتی یوسف پاخر کی دا کسیری دماغان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق اللذی بین یدائی دا دمخ کی تاریخ تا تا واقعات خی چنتائید بے اس سرگندی تا تا ام نتیجے خودنا دا قومون تباسو ولینو سرگند نگشوا آغا چاہتا چی پاتی کو تظن کا پس دارغا خلق نائی سو سرگند تا سن صدا نتیجے کبھی باوی نو بڑے فردوتا ادا پا گناہو نائی خبر کے ماتا سی سنجوی لہٰذا طرف محسوس سے اشارہ کی نچدا کی نہ دے پارے قصہ جوڑا تھا سو جوڑا تھا نہ میں سویدا پر بھی پوری میری سی دا سوی تو اٹھے جی سے بار کے تھا سو نہ پر بھی میری سی نچا دے دینا نو کٹے آپ ماں کا وی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٹی تو دے سی دا پوٹی سگے ماں تا پوری پی آزر رجل تو دو بار کے سو سدی پر جول تجھے سا جاتے حاضر رجل آج دنیا کے دا پیغمبرے دا کلمے سر اٹا تل کرا محمد رسول اللہ جی اتفسیری کی روایت دا ابو داود اللذی بعثا فیکم اگا تاسک جی در لے گئے شو استاد آغا بارا کی ساتھ دی دا ضرورت پاک شو دیتا محسوس مشہد بالبصر ندی ضروری دم ردا چی حاضر پا ذہن کی اشارے سر دیو تا ذہن و فکر گردی دا کافی دا دلتا کی کلشتے کلی پہ زرگون کولی رو مخت ختم شیدہ قرآن اس نے تل کل قرآن نہ محسوس تھی نہ مشہد بالبصر تھی آثار ان نشتہ دے ذہن کی بھی کہنا قرآن بیانو پہ ذہن کے پراتی دے دا چی میرے تو واقعات بیان کا دا قوم دنو قوم دہود قوم صالح قوم دلود علیہ السلام قوم دا شعیب دا کلی آن خلقو چی دا تباہ کرمگا نقص علیک من آنو کمنگا تا تا تاریخ بین کمنگا تا تا دا خبرون نائی علم میں نوزر کرے دوت تباشی ولی نتیجہ داو چیز پیغمبری نو مدی یقین ناو رو تا لے گرے صحاب بیانونا نو دو تیمان را وڑے پاکے چنکاری تکڑا علم بیزن بے سوچ بے فکر علم بے انکار کرے چنکاریو کو نلا رزان تبر کرے انکار کول نو پکار زد نو پکار وکی دا خاقا دا پزربانی بدیو لگی مکی مویلو دا ہدایت کو اصول کی ادا دی کیا اول خبر اور انکار مکا تو بد رو تمکن قد دخلو بالکفر کہ ان پر دا خود دا بوار نا دا دو نو باسا حقا دا قرآن حدیث دلیلو نظر ایمانم دا خبال بپریدم اللہ بدر توفیق دا منلو در کی کہ دا دن بین دا انکار کن خبر دوانا کلا دل وڑا کلا ندا ذکر کی نوزو چی منلی را چی مانی پرا انکار کلا چی نوڑن بیدل باندی کافر پاتی کو دغه شانتا بندیز راوری اللہ وزرونو دا کافر بانی دا اختصان ننکارو کی نزر بانی بندیزو لگی او تی سمیدی نشی اما وجد نالی اکساری هم نتیجه دادا دغا دا هم دا پیغمبرانو نو مدلی دا هم دا چورنگی ننکار کرد دا هم دا چه پلاو دی پابندی نو ویبه کاری کونو نو نو مندلی منگا دیرو لزدونا من آدین سو پابندی دلاز اور نو مندری منگا ڈیر کا دونا یقین بی دینا یقیناً مندری منگا ڈیر کا دونا بی دینا ڈاکسر ہوتی جمہور لواز نہیں رخلو وہی رکئی نے پابندی بھی کی چلے اور جمہور تو دنیا ہمیشہ فاسقان دی اور جمہور پسند مانس تھا فاسقان پسند ادو جمہور مانس سمانس بے لو دو بے اعتبار ہو بے اعتماد مانا پنجوا کیا ذکر سو اور پری پنجو کی سلور واقعات اصلاً دا سر کی اعتقادی رکھو ہمارا رب بھی بالقسط اور رب میں ندی آ تو لہو خلق امر بداغم رکھی فیصلہ اور بیا سانیہ نے جو نور درو مسلو سرو ملا گول تباہ کری میری پاتی کی بارانا نا شرک مکوائے فعلی رضان دا تحریر متحرین مکوائے برباد بٹائی او بچ کی گی نیکان بندیان پنجو واقعات پر مسلو بان ذکر کرو شپگما دنسا علیہ الصلاۃ والسلام تذکر کی غلط حرکات کو کرو خود اسلم در مسلو بان شیلی فورا مزمنا ثانیا اورا مسئلہ دا دین دا اللہ و رسول دو مسئلہ دا زمان زلا و منع تابداری و کئی خلاف مکوی درم مسئلہ دا الا له الخلق والامر ادعوه مخلصين له الدين سرورم مسئلہ ثانیان ذکر شیرا دا پارا دا تخویف چونمان عذاب ورکم شپگ واقعات ذکر کی پینز بیان شلی شپگم از ذکر کی دا شپگم مسئلہ اصلا دا اولی خبری سر تڑلی دا اغوالا یکن فی صدرک حرج منو موسیٰ علیہ الصلات والسلام تمرا پزگورتیا بہادرے باندھی دا دین کار کرو ادیو ضرور حکومت سر مخوا نو پریشان شے نو سا ڈوبے شے یعنی سو شے نو پا مسئلہ کی ننداغ پا طریقہ بانی کار کوا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ دا تسلی دا پار قرآن کی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت سر مشابہت کی دا غصر فرعونو دی امت کی ابو جہالو داغ سرا سیاسی لیڈرانو قارون حامان دا سنور نو دی امت کیون داغون زیاد سیاسی لیڈرانو ولید ابن المغیرہ عتبا عقبا دا داغون زیاد سیاسی لیڈرانو سرمایہ دارانو نو دا دوالو نبوت مشابه دی دیو بر سرا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ دی لکی دا موسیٰ تذکرہ مفصل ذکر کی اول اجمال بیا تفصیل پسو عنواناتو باندی اجمال یو آیات کی بیا ملے جلے و پس دا دونا موسیٰ دا دلیل نقبل سرا فرعون معتبر تای ظلم کرے اغو پدی بانی آیتون بانی نو برستن شور سنے حال فساد کے ان کو دا اجمال لے اسے تفصیل کی اول حال موسیٰ علیہ السلام بیدو ز رسول من رب العالمین ازو لائقم ددی چنویم پا اللہ بانی لیکن چیئی اغا یا پورا خبرم حقیقن علی اللہ قول لائقم ز مناسبم ز علی ان پدی چنویم پا اللہ بانی لیکن چیئی پورا دزاننن دلیلن دے دوی موازیو فارس المعب معی بنی اسرائیل بیگام ویلو چې هغه پیغمبر چې د داوی د مسلې د توحید سره د حریت ته قوم آواز کړی دی اعلان هغه موسی دی علیه الصلاۃ والسلام یې دا خلک خوشي کته اولی غلامان کړی دي یې دلیل خو غرذل امسای فیضا هی ثعبان مبین اذا ها قرآن کړی جانن والله مدبرن جانن کړی حیۃ تسا کړی ثعبان مبین وی مطلب ما ویلو اولاد ترگن کو ادا یہ بیضا للناظرین تیرے کے رنا ما سخدوی مطلب ادا او مار مطلب ادا چ تباہی کے نجات ما سخدی دا اللہ طرفا معتبر جادوگر دے جادوگر لرا ولو ارادہ دا کیو باسیتا سو ساسو دے دم کنا اوشڑی نہ نہ اختیار دے پلاس کیو اخلی اختیار لاس کیو اخلی قانون او دا قانون کنٹرول لاس کی اخلی خپل لاس کی اخلی نہ زدو سے دارو کول غواڑی نہ سوائے تاسو دو بارہ کی اگر خو گزارے کولا ریار جی ہوا خا ہوا ارسل فی المدائن حاشرین دمو کدت اور اوڑتائی دا سی موجنا جلو جرم تے ماچوا جرم کے مرا والا ملیانو سر را والا چی پوڑی کی ملیان براشی اچھ رغون کا تنخواہ خارا نہ وہ فراؤن تو یہ کپڑم کو نصبہ راکائی نیچے تاسو سوائے کنزائی کی خود دباو یہ جنسو کاروں دائی دباو نکی ان لنا لاجرن ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین کہ ضرور شو نصبہ راکائی یاوے لمن المقربین اسلامی آباد تبرا ورن تاسو ویلوزے موسیٰ امان تلقی و امان نکون نحن الملقین تت پیش کے کمنگ پیش کو موسیٰ علیہ السلام ہوئی تاسو پیش کے جس سکوائی نو دا کفر اجازہ ورکڑا نا دا کفر دا ختم اولو دا پار دا کفر اجازہ ورکڑا جس تاسو سی دلیلو نے طول پیش کے زی پہ یو ذلبان ختم ہوں اچھی یو لا جواب ورکوم بل لا جواب ورکوم بل لا جواب ورکوم عوام تا وڑا پڑا من معلومی گیا وقت پیم تیری گی و تاسو چی سی ناغا طول پیش کے زی پہ یو گزار وارو دوم نو کله چې دو لخ دلاتای پیش کری او داشان تا پوری موری نو دو بند کری نظرون دا خلکو وی ارو خلق او دو او که سیر دیر لای پخ پلی قین خوشحال شوی زم موسم گتری دا موسا تمی امسا دیو گردا دو وردو لحر تی تیر کلا یای دا پوری سیر تا تیر کری امسا گانی یا دا مطلب چاہو کہ کم نقل و حرکت اس جادو اثر و غیتے ختم کو اس چو تخلق گوری پڑی پراتی جا رسید و خدای غرکتا خود آگا نو خمارا نو خود تا بدنام شو بیدتا شو نصیح شو پاتر شو ثابت شو حق باطل شو تا چودو کول دا حق باطلو لی باطل کرا کم زوری کرشو او اپس شو میدان نزدین علیمان پوچی دا دا جادو ندی جادو زمان داو سجدہ بانی غردو رشو اوی امننا بی رب العالمین رب دا موسیٰ و حارون ولی ہوئی رب زان تا فرعونوی کنا دیبتی ندان اکتو باسی چی او گورا زمین مندل ما از ما لوی مندل اوی دا رب دا موسیٰ و دا حارونوی فرعونوی تا سیاسی گون بدل که سیاسی وفاداری تو اس جبا که تو سیاسی وفاداری ہوئی زما پی ٹکٹ و زما دیتالی نودر دلی او تا بدل کرا نستا من بری ختمو منبری ختم یا با دما سرایی اسم داوی نو چکره سیاسیان اون دا چرو چه فوجی راقی ناغوی دا پا کتنی شیر سوکی بدلیگی مطلبی داو چیز باید اللہ بابای اخلو هر سوکی خودی خود ما کرے کم قبل آن آدن آرکم تا صدوبان ایمان راور دل مصر اکرار مخید ایمان راور مخید ما دی جازی کنون دتا دا خوما کرده چه تاسو که فی المدینه چه خلق تیو شدائی اختیار لاس کی واخلے دے تے تدبیر اس منصوبہ بن دد د خپل منصوبے وی چل والو نو دا گن چ دوم چ تا سلا کرے د جرکا چ مون گو تزان پڑکو نو تبا جو صدر سی او تبا غٹ حاکم سی امون گتا سر نو کر نو د ٹولو بو گزارو سی لما کرم مکر تمو فی المدینہ لا سن بغتون خپی دل بدل وی چ س کای کوانو مون گت بد کڑی دی الا نامنا بے آیا تربنا لما جاتنا عذاب سختی خورا روانہ تکلیف ربا زمنگ تو ایک بمنگ مانے پورا صبر جزمنگ نے برداشت کی اور توفنا مسلمین کفر توان اڑو معتبر تو قوم میں یو حالت دویم ذکر شو بلے ابتلا دا قوم دا فرعون معتبر ہوئی پریخیر موسیٰ قوم دا چی فساد کی پدے ملکی جلسی کے بیانوں کے تقریر نہ کی او قانون دا غلط تے دے نہ تو بو باسی زما سرا شے فساد کی پمل کی قانون را نہیں او پریخو توستا علیہا مددگاران استا پریخو استا ڈالا حاکمان تفسیر قاسمی والی ویزرکا علیہ تکا و قضا تکا استا قاضیانی پی الہ پدی مانے چی قانون دوڑو قاضیانو با قانون دوڑو داگا چی کم قاضیانو ججان ندووی علیہ تک استا مددگاران یعنی استا خدایان چی کم درگاہون تا مقرقی دو داگون بیده بی که بیده چی که دانی مانو دا مانا کرده غم سیده درگاہونو بیده چی که بیده بی چکولی نشی را مدد کی گینا نو شکران حرام دا نو پریخو ایز با صدا ورکم موسیٰ علیہ السلام قوم تا تلقین کی برداشت کرده.